De fabriek Tata Steel wist al vanaf 1975 dat er kankerverwekkende stoffen in de omgeving terechtkwamen. Dat blijkt uit een rapport dat onze redactie in handen heeft. Straks praten we erover met verslaggever Simone Timmer. En het is de eerste dag van de politieke beschouwingen. Joost Vullings is daar natuurlijk bij en geeft commentaar. Dat allemaal in één vandaag, na het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Israël heeft de grensovergang met de Gaza-strook afgesloten. Deze beslissing volgt op dagen van Palestijnse protesten, waarbij een dode is gevallen en demonstranten gewond zijn geraakt. Ook kwamen 5 Palestijnen om het leven bij invallen in vluchtelingenkampen, onder wie 4 in Jenin. Correspondent Nazra Habiballah zegt waarom Jenin vaker doelwit is van aanvallen. Dat heeft ermee te maken dat Jenin en dan vooral het vluchtelingenkamp bij die stad echt wordt gezien als een bolwerk van Palestijns verzet. En daar zijn er ook veel gewapende militante groepen actief die de strijd met het Israëlische leger aangaan. Het Israëlische ministerie van Defensie wil nog niet zeggen hoe lang de blokkade van de Gazastrook zal duren. Ruim 18.000 Palestijnen kunnen niet naar hun werk. Nederlandse boeren hebben jarenlang veel meer kippen gehouden dan volgens Europese regels mag, zegt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben boeren onterecht geprofiteerd van een uitzondering. In de EU mogen er maximaal 33 kilo aan kippen per vierkante meter gehouden worden. Maar als er niet te veel kippen sterven, mogen landen van die regel afwijken. Volgens Wakker Dier doen veel Nederlandse boeren dat zonder dat de Voedsel- en Warenautoriteit goed de voorwaarden controleert om van de regel af te wijken. De organisatie wil daarom ook dat de NVWA ingrijpt. VVD-fractievoorzitter Hermans heeft tijdens het eerste deel van de algemene politieke beschouwingen veel vragen gekregen over de situatie van mensen met middeninkomens. Hermans wil volgend jaar iets extra's regelen voor die huishoudens. Jesse Klaver, die namens GroenLinks en de PvdA spreekt, vindt dat er niet kan worden gewacht op een volgend kabinet. De man die begin het jaar een huisarts neerstak in een praktijk in Den Haag krijgt tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft ook bepaald dat Michael R. een schadevergoeding van ruim 75.000 euro moet betalen aan de huisarts. De rechter is meegegaan in de eis van het OM dat verklaarde dat R. ontoerekeningsvatbaar was toen hij de huisarts neerstak. 2 Nederlanders zijn in België veroordeeld voor een aanslag met een vuurwerkbom vorig jaar bij een huis in Antwerpen. Ze zijn veroordeeld tot 5 jaar cel en een schadevergoeding van ruim 40.000 euro. In het huis sliepen toen een vrouw en haar 4 kinderen. Ze raakten niet gewond. De aanslag had volgens Vlaamse media met drugs te maken. Er komt definitief geen datacentrum in Zeewolde. De Raad van State oordeelde vanochtend dat het bestemmingsplan voor zo'n hypermodern datacenter onuitvoerbaar is. Het moederbedrijf van Facebook wilde graag een datacentrum in Zeewolde, maar trok eerder al de stekker uit de plannen, zegt deze redacteur van Omroep Flevoland. Dat had wel behoorlijk te maken met het vele verzet wat er ontstaan was tegen de komst van zo'n datacenter. En Facebook zelf zei dan, het was geen goede match met de omgeving. En wat ook nog meespeelde was dat daar nog een stuk grond nodig was voor dat datacenter, wat van het Rijk was. En dat wilden ze kopen, maar het was behoorlijk onzeker geworden of dat gekocht kon worden. De komst van het datacentrum was volgens de Raad van State omstreden vanwege de grote hoeveelheid elektriciteit die het nodig zou hebben. Bij het EK wielrennen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de Europese tijdrittitel gewonnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het EK dat er geen Nederlandse op het podium stond. Het zilver ging naar Anna Henderson uit Groot-Brittannië. En het brons was voor de Oostenrijkse Christina Schweinberger. Het EK wielrennen wordt tot en met zondag gehouden in Drenthe. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Op steeds meer plaatsen schijnt af en toe de zon. Het is 20 graden op de Wadden tot 23 in het binnenland. Morgen veel regen en maximaal 18 graden. Gaan we naar Dennis Mooij op deze woensdagmiddag. Wat is de situatie op de weg? Er staan op dit moment al vrij veel files, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Na 2 Utrecht-Den Bosch ben je een kwartier extra kwijt tussen Beest en Zaltbommel. Het rijdt langzaam over 9 kilometer. Auto met pech op de A4 Den Haag-Rotterdam zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. En de A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Beekbergen ook een kwartier vertraging. Er waren lange tijd 2 rijstroken dicht vanwege het opruimen van omgewaaide bomen, maar de weg is weer vrij. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Geen haast, ik neem de tijd. Ik heb relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Morgen bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver en denker Marjolein van Heemstra hoe gendervriendelijk ze eigenlijk is. Als een collega haar vraagt haar voornaamwoorden te gebruiken, ervaart ze vooral ongemak. Waar komt dat ongemak vandaan? Grensgevallen. Morgen bij Human om 11:15 op NPO 2. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Beleggen, je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag, u hoort het hier al de hele dag op NPO Radio 1. De algemene politieke beschouwingen zijn in volle gang. Straks hoort u hoe die verlopen, met een demissionair kabinet natuurlijk. En op handen zijn de verkiezingen. Spannend. In feit of fictie duiken we in het onderwijs, Lammert? Ja, want in het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat door de massale instroom van asielzoekers er in Den Haag elke maand 4 schoolklassen bijkomen. En later in deze uitzending horen we van jou of dat ook echt klopt. Nu eerst, al bijna 50 jaar is bekend dat Tata Steel veel kankerverwekkende stoffen uitstoot. Eén vandaag. Roos Mogree. Sterker nog, de directie van Tata Steel wist al in 1975 dat er dus kankerverwekkende stoffen in de omgeving terechtkwamen. Dat staat namelijk in een rapport uit die tijd en één vandaag heeft dat in handen. Vooral in Wijk aan Zee, dat het dichtst bij het fabrieksterrein ligt, maar ook in IJmuiden en Beverwijk werden verhoogde concentraties pak gemeten. Het onderzoek destijds is gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. En ook de fabriek zelf, die toen nog Hoogovens heette trouwens, was op de hoogte. Ik ga erover praten met onze verslaggever Simone Timmer. Simone, jij hebt dat rapport in handen. Hoe kom je daar eigenlijk aan? Ja, als journalist komt er wel eens iets in je mailbox. En, van de vrachtwagen gebeurde gevallen. Ja, vorige week gebeurde dat. En toen ben ik met mijn collega's Margie Olde-Beuving en Michiel Prinsen ben ik er ingedoken. Zijn we allerlei mensen gaan bellen erover van, goh, wat is dit? Hoe zit het in elkaar? En toen bleek dat dit rapport in het archief van Noord-Holland te vinden was. Niet echt gearchiveerd, maar tussen de stukken lag het. Het was ook niet helemaal compleet in eerste instantie. Dus we hebben gezocht en uiteindelijk het hele rapport gevonden. Dus ook met alle bijlagen. 50 jaar oud. Toen dachten we, goh, zou degene die dit geschreven heeft, zou die er nog leven? En dat was zo. Dus we moeten maar zo even luisteren. Henk Heida, die is inmiddels 90. Die had een laboratorium opgericht dat luchtkwaliteit meten. En hij heeft dit rapport gemaakt. Ja, de knalt eruit, hè. En Wijk aan Zee, die springt er echt uit, hè. Staafdiagram van de gemiddelde concentraties van 5 pakverbindingen. In 1975. Zo, Henk Heida dus, die heeft dat rapport geschreven. Die wist dat dus ook. En wat is precies de echte conclusie in dat rapport? Nou, wat interessant eraan is dat dus bijna 50 jaar geleden we al wisten dat die pakverbinding, dat zijn giftige stoffen waar je kanker van kunt krijgen, wisten dat die uitgestoten werden. En in dat rapport kun je ook precies lezen waar het vandaan kwam. Van het Tata Steel terrein. Dus je kon ook precies zien dat vooral de dorpen in de buurt, dus echt om de fabriek heen, dat daar het meeste van die uitstoot terecht kwam. Ongelooflijk. En mensen die ziek werden, daarvan werd vaak gezegd, ja, dat komt door het roken of door andere dingen. Jij bent als journalist al heel lang met dit dossier bezig. Hoe kan het dat zo'n belangrijk rapport met zo'n belangrijke conclusie uit beeld is geraakt? Ja, dat is natuurlijk gissen een beetje. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat we toen nog van milieudingen niet zo heel veel wisten. En qua gezondheid, wat dat doet voor de gezondheid. Aan de andere kant moet je ook voorstellen dat bedrijf was ongelooflijk belangrijk voor de regio. Er werkte daar toen, nou, ik denk wel meer dan 10.000 mensen. Dus de economie ging ook voor. Dus het was misschien ook maar beter om het niet te weten. Ik ga daarover doorpraten met Onno van Schaik, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Maastricht University. Welkom. Ja, goedemiddag. U heeft voor ons dit nieuw opgedoken rapport gelezen. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het onthutsend dat inderdaad nu pas deze data gewoon zeg maar openbaar worden. Daarvan denk je toch van, hoe kan dit nou? Dat is, jullie hebben het denk ik gewoon heel goed samengevat. Dit zijn echt hele gevaarlijke concentraties die hier gevonden zijn. Als je aan deze hoge concentraties van PAX wordt blootgesteld, en dan met name deze PAX, die echt kankerverwekkend zijn, ja, dan is dat gewoon belangrijk om dat te weten. Ook gezien het feit dat het natuurlijk nog niet zo lang geleden geconstateerd is dat er toch op vele plekken rondom Tata Steel, dat er op dit moment aanzienlijk meer kanker voorkomt. Dus dat is wel echt heel frappant. Ja, dus het is gewoon ongelooflijk schadelijk voor de gezondheid. Zeker. Ja, het is deze concentraties kanker van de PAX waar het hier om gaat, die kunnen echt duidelijk schade toebrengen aan het genetisch materiaal van cellen. En daarmee kankerverwekkend zijn. Dus dat is dat is echt zorgelijk. En nu blijkt dus dat bijna 50 jaar geleden al duidelijk was dat die stoffen rond die staalfabriek de lucht ingingen. Daar is dus niks mee gedaan. Is dat nalatigheid wat u betreft? Ja, het is wat mij betreft is het absoluut nalatig. Nalatig in de zin van dat er sprake is van onzorgvuldig handelen. Ten opzichte van wat je normaliter zou kunnen verwachten van een bedrijf, van een organisatie. Dit is eigenlijk gewoon, dit kan eigenlijk gewoon niet. Dus ik kan er geen uitspraak over doen, over de juridische term van nalatigheid. Dat moet een jurist doen. Maar ik vind het absoluut onzorgvuldig wat hier gebeurd is. Ja, Lammert, hoe is er op dit nieuws gereageerd? Ja, we hebben vandaag verschillende mensen gesproken, waaronder staatslid Kelly Uiterwijk van de provincie Noord-Holland. Ja, het is eigenlijk heel schokkend. We hebben in 2018 de excessen gehad rond de grafietregens in Wijk aan Zee. Dan zijn we heel lang bezig met allerlei onderzoek om aan te tonen dat er inderdaad gezondheidsproblemen zijn in de omgeving. En ook dat de uitstoot verhoogd is. En telkens werd gezegd van ja, we kunnen dat niet direct koppelen aan Tata Steel. En nu blijkt dat er zo'n onderzoek dat 1975 is, bijna 50 jaar oud, waarin gewoon een verband wordt aangetoond tussen de kooksfabrieken en de verhoogde uitstoot van kankerverwekkende PAX. Dit onderzoek hadden we veel eerder moeten hebben. Ja, dus Kelly Uiterwijk van de provincie Noord-Holland, statenlid. Simone, zijn er nog meer reacties? Ja, zeker. Tata Steel zelf heeft via persbureau ANP laten weten dat ze het vooral interessant vinden voor geschiedkundigen. Pijnlijke reactie, toch? Ja, best wel een beetje. Zij zeggen, we willen vooral op het hier en nu focussen. En we willen er keihard aan werken om onze uitstoot te verminderen. Maar interessant voor geschiedkundigen. Ja, maar nog even voor de goede. Want kunnen ze nu dan niet diezelfde metingen doen? Of komen daar andere dingen bij naar buiten? Nou, kijk, ik denk dat het wel zo is dat de metingen van toen hoger waren dan de metingen van nu. Maar het is wel zo dat er de afgelopen, in ieder geval 5 jaar, 10 jaar... enorm gesteggeld is over hoe hoog is de uitstoot precies. Want Tata is een enorm terrein met heel veel schoorstenen en daar komt overal van alles uit. Maar ook, komt het wel echt allemaal bij Tata Steel vandaan? En is het wel ook echt zo schadelijk voor de gezondheid? Terwijl dat stond wel al in dat rapport in 1975. En nog even, dat rapport, hè, dat was gemaakt onder meer door de provincie, maar dat is ook wel degelijk naar de directie van Tatenstiel gestuurd. Tenminste, ik heb dat natuurlijk gevraagd aan die oud-directeur. En die zegt, ja, zeker, dat soort rapporten gingen dan naar de wethouder. En die kaarten het aan met het bedrijf. Tatenstiel zelf zegt nu, het zit niet in ons archief. Nee. Op dit moment kunnen ze dat niet. Ja, dat is een reactie via het ANP. Geen actieve herinnering aan het, zoals we dan zeggen. En ook de provincie die laat ook weten dat ze op dit moment nog niet kunnen nagaan of zij het in hun archief hebben. En nog even, jij hebt hier veel verhalen over gemaakt. Je hebt ook veel mensen gesproken door de jaren heen die ziek zijn geworden. Ja, zeker. Heb je hen vandaag nog op dit rapport reacties over gehad? Nee, maar mijn collega Margje wel. En er bellen al best veel mensen op naar een vandaag. Omdat die zich afvragen van, goh, mijn vader of mijn moeder heeft daar altijd gewerkt. Is overleden. Of wij wonen altijd in de buurt. Jeetje, zou dat ermee te maken hebben. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Onno van Schaik, wat moet er wat u betreft gebeuren? Nou ja, ik denk het bevoegd gezag moet optreden. De bevoegde gezag is in dit geval de provincie, dat is de vergunningverlener. En die moet gewoon optreden. Het is belangrijk dat het duidelijk wordt of die hoge concentraties van 50 jaar geleden, of die inderdaad op dit moment nog steeds zo zijn. Kijk, het maximaal toelaatbaar risico is volgens de RIVM op basis van de Europese richtlijnen al 20 jaar, is dat niet meer dan 1. En dan gaat het om dit geval nanogram per kubieke meter. En toen, op dat moment, was het in Wijk aan Zee, was het jaargemiddelde 22,5. Dat betekent dus 22,5 keer wat maximaal toelaatbaar is. De maximale waarde in 75 was 74. Dat betekent 74 keer wat een maximaal toelaatbaar risico is. Dus we moeten nu kijken, op dit moment, hoe hoog die concentratie is. En optreden zodra het gewoon over die grenswaarde heen gaat. Ja, lijkt me ongelooflijk belangrijk voor iedereen die daar in de buurt woont. Simone, verwacht je de komende dagen nog meer nieuws? Ja, er komt een volgende rapport van het RIVM. Die hebben afgelopen jaren een aantal rapporten gemaakt. En dit is een soort samenvatting daarvan. Bovendien loopt er ook een onderzoek van de Omgevingsdienst. Die houden toezicht op de meest vervuilende delen van de fabriek. En die zijn nu aan het kijken of die vergunning misschien ingetrokken kan worden. Oké, en vanavond meer op televisie bij 1 Vandaag natuurlijk na het 6 uur journaal. En dank Simone en dank ook Onno van Schaik. Gemeenten dan, die geven mensen met een beperking nog altijd veel te weinig hulp. Bijvoorbeeld door bureaucratische regels. Een ervaringsdeskundige vertelt onze verslaggever Joris Kreugel hoe dat in de praktijk gaat. Dat hoort u straks. Maar we gaan eerst even naar Dennis. Mooi woensdagmiddag, ik zei het al, je zei net, er staan wel wat files, maar ze leveren nog weinig vertraging op. Ja, dat klopt helemaal. Er staan er nu zo'n 40, maar ze leveren inderdaad individueel niet zo heel veel vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. Op deze wegen doe je er een kwartier langer over. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knoop het Burgerveen. En de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Krooswijk. Gaan we naar nieuws via de NOS, een demissionair kabinet, een sobere begroting en dus alle ruimte aan de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. We hebben contact met politiek verslaggever Mark Hamer, die al de hele dag het debat volgt. Is dit een beetje wat je ervan had verwacht? Ja, eigenlijk wel. Toen ik Harry Bontebal van het CDA het afgelopen weekend sprak, die zei, ja, er is echt geen coalitie meer. Dus je zal gaan zien dat alle partijen proberen meerderheden voor hun eigen plannetjes te zoeken. Ja, toen was eigenlijk wel de verwachting wat er vandaag is uitgekomen. Je ziet overal plannetjes komen en je ziet partijen zeggen, ik sta daar niet onwelwillend tegenover. Ja, je merkt echt dat dit een hele andere algemene politieke beschouwing is dan andere jaren. Ja, met zo'n demissionair kabinet. En is er al een akkoordje gesloten? Heb je dat al meegemaakt? Nou, dat is, men houdt toch nog een beetje de kaarten op de borst, lijkt het wel. Een beetje wielen en dealen. Dat is op de achtergrond bezig. We hoorden vanochtend al bijvoorbeeld dat de VVD niet onwelwillend stond tegenover een plan om ook iets voor de minima te doen. Bestaanszekerheid, dat is ook weer het woord van de dag. Het andere woord van de dag, dat kwam natuurlijk ook wel uit de Prinsjesdagstukken, dat het kabinet heeft laten berekenen dat de fossiele subsidies ergens tussen de 39 en de 46 miljard zijn. Opmerkelijk, minister Jet van Klimaat, die was gelijk op X te vinden. En die zei, ja, die subsidies moeten worden afgebouwd. Klaver van GroenLinks, Partij van de Arbeid, die zocht dus in het debat steun voor een plan voor de afbouw van de wet op fossiele subsidies. Nou ja, Paternotte, ook D66, net zoals als Jette. Ja, die vond hij dus wel snel aan zijn kant. Zou het niet goed zijn, net zoals we dat met de klimaatwet hebben gedaan, om een afbouwpad voor die fossiele subsidies vast te leggen in de wet? Zodat er geen, dat het straks niet meer van de politieke kleur afhangt, maar gewoon van een wet die er ligt, waarin we zeggen, we gaan in een pad wat realistisch en haalbaar is, zowel voor de planeet als voor de economie, gaan we zorgen dat we dat afbouwen. Wat vindt de heer Paternotte ervan? Heer Paternotte. Ja, voor ons idee is dat je per fossiele subsidie moet kijken hoe je er vanaf komt, wanneer je er vanaf komt en in welk pad je dat doet. Dus dat is inderdaad een totaal afbouwpad. Dus laten we daarover doorpraten. Ik heb niet het overzicht of je dat per fossiele subsidie in een wet kunt vastleggen. Maar ik vind het een interessant idee. Nou, voorzitter, deze steek ik dan in mijn zak, zoals ze dat dan hier zeggen. En het hoeft volgens mij niet helemaal per subsidie in de wet. Maar het gaat erover dat er een afbouwpad wordt gepresenteerd waar gewoon een kabinet zich, opeenvolgende kabinetten zich aan hebben te houden. Dus laten we hier het gesprek over voortzetten. Ja, in de zak over doorpraten. Nou, dat soort teksten gaan allemaal door, de Tweede Kamer. Ja, dat is in de plenaire zaal. Wat natuurlijk wat er op de achtergrond gebeurt, wat er vanavond nog gaat gebeuren in die kamertjes daar in de Tweede Kamer. Misschien wel tot diep in de nacht. Waarschijnlijk horen we daar morgen weer meer over. Dankjewel, Mark Hamer van de NOS. Eén vandaag. Lammert, dan gaan we naar jou over mieren. Ja, want een woonwijk in Wageningen wordt geterroriseerd door een kolonie exotische bijtende mieren. Veel bewoners die blijven zoveel mogelijk binnen. En als ze dan toch echt naar buiten moeten, dan geharnast, vertelt deze buurtbewoner tegen Omroep Gelderland. En als ze de was ophangen, dan moeten we echt van dichte schoenen en een lange broek aan. Want anders worden we gewoon echt gebeten door die beesten. Ja, want bijten, dat doen ze. En flink ook, want het gaat hier namelijk niet om zomaar een mier, maar om het beruchte mediterraan draaigatje. Wie kent het niet? Wie kent hem niet? Deze soort die bijt je eerst en draait dan razendsnel zijn gatje naar de wond toe, voor daar de naam, om er giffen in te spuiten. Ja, Jinse Noorddijk is bioloog, gespecialiseerd in insecten, woont zelf midden in het rampgebied en vertelt hoe de mier daar terecht is gekomen. Ja, hij komt inderdaad heel ver uit Zuid-Europa, waar het heerlijk warm is. Nederland warmt ook op, hè, door klimaatverandering. En vooral in de stad, met heel veel steen, is het eigenlijk echt heel, heel warm. We voelen het nu ook al een beetje als we hier staan. Het is een heel warm plekje. En die mier is hier per ongeluk naartoe versleept. En die komt op dit soort warme plekjes met veel steen. En dan pakt hij zijn kans en vestigt hij zich. Ja, en makkelijk weg te krijgen is hij niet. Zelfs emmers gekookt water eroverheen haalt niks uit. Het is eigenlijk tijdelijk. Wordt de druk aan mieren wordt een beetje verlaagd. Maar de kolonie is ja, net zo groot als hij ooit was. En het zijn er nog steeds heel, heel, heel veel. En ik verwacht dat deze soort in open duingebieden of in heidegebieden wel zou kunnen leven. Dus op dat moment wordt het niet alleen een last voor de mens, maar wordt het ook een bedreiging voor de mieren en andere soorten die hier wel thuis horen. Want hij neemt alles over. Ja, voor Wageningen is het dus te laat. Daar zal de kolonie terrormieren wel elke zomer opnieuw voor overlast gaan zorgen. Maar voor de rest van Nederland is het nog niet te laat voor dit advies. Als je nieuwe plantjes koopt en je ziet dat die plantjes in het buitenland zijn opgekweekt en daar zitten beestjes in, of mieren, maar ook andere beestjes, dat is toch eigenlijk niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we allerlei soorten van andere plekken van de wereld hier introduceren. Dus als je planten koopt, kijk gewoon goed of er geen rare beestjes meekomen. En als dat wel is, ja, gooi het dan maar weg. Of zet het een week helemaal onder water, dat alles dood is. Maar neem nooit levende mieren en zet dat in je tuin, dat zich kan gaan uitbreiden. U bent gewaarschuwd. Dan mensen met een beperking die de gemeente om hulp vragen, lopen nog geregeld tegen een muur op, terwijl het probleem al jaren bekend is. Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat er nog te weinig verbetert. Ook Tamar Doorduin loopt hier tegenaan. Onze verslaggever Joris Kreugel die zit bij haar thuis op de bank terwijl ze haar kind voorleest. Oh, lievertje. Zo, zullen we dat allemaal eens proberen? Stelt juf Helene voor. Maar het allerleukste is Jan Huigen in de ton. Met elkaar maken alle kinderen een grote kring en lopen ze rond. Tamar, ja. Jullie zitten hier met z'n drieën in de woonkamer. Ja, klopt. Jij met? Ja, ja, met mijn peuter van bijna drie. En met mijn mamadag ondersteuner. Die heb je hard nodig. Ja, want ik vind dat ik zelf een hele leuke moeder ben. Maar ik heb daar wel hulp bij nodig. Omdat ik bijvoorbeeld niet goed lang kan tillen. Luiers verschonen raak ik helemaal totaal van buiten adem. De vloer, alles is een troep hier. Als ik dat op ga ruimen, dan heb ik daarna gewoon geen energie meer over voor de rest van de dag. Heb je veel te maken met instanties, gemeenten? Ja, kijk, als je een handicap hebt, je hele kwaliteit van leven hangt heel erg af van de hulp en de hulpmiddelen die je krijgt. De meeste daarvan kan je niet zelf betalen, dus daarvoor moet je dan aankloppen bij bijvoorbeeld de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente. Hoe gaat dat? Ja, ik heb er niet zulke hele goede ervaringen mee. Ik heb al van alles aan moeten vragen en het gaat ook wel eens goed, gelukkig, maar... Ik ben moeder, ik heb een kind van 2,5. Ik heb geprobeerd om hulp te krijgen tijdens mijn mamadag. Zelf lukt niet. Maar het proces duurde heel erg lang. Vanaf mijn aanvraag tot de uitslag duurde een half jaar. En we vroegen het eigenlijk pas aan toen we het echt, echt nodig hadden. Dus dat had wel consequenties. En we hebben uiteindelijk zelf hulp ingekocht. We hebben niet echt spaargeld meer daardoor. Het hele proces liep gewoon heel vervelend. Bijvoorbeeld... Ze huren dan een instantie in, Argonaut heette die bij mij, die wordt veel gebruikt. Die gingen dan een medisch rapport over mij schrijven en ook een advies doen over wat voor hulp zij dan vonden dat ik nodig had. En daar stonden allemaal hele rare dingen in. Bijvoorbeeld dat ik een hangwieg maar aan zou moeten schaffen voor mijn toen dreumes. Nou ja, er bestaan helemaal geen wiegen voor dreumissen. Laat staan hangwiegen voor dreumissen. Dus ze raden mij een hulpmiddel aan wat ik zelf moest kopen en dat ook niet bestond. En dat loste dan volgens hen een probleem op wat ik had. Het bestond niet. Het kon nooit een oplossing zijn. Ik heb zelf een uitgebreide reactie geschreven met alle dingen die erin stonden die niet klopten. Maar ik werd onder druk gezet om wel het rapport te ondertekenen. Want anders zeiden ze, dan gaat het jouw relatie met de gemeente schaden. Dan krijg je waarschijnlijk helemaal niks meer. Nou ja, ik onderteken het en ik zet erbij wat er allemaal niet aan klopt. Maar daar hebben ze dan vervolgens geen boodschap meer aan. De gemeente die zegt gewoon, ja, nee, maar dit zegt Argonaut. En dat is een onafhankelijke instantie. En die geeft dit advies en dat volgen wij. En daar kun je vervolgens geen speld meer tussen krijgen. Dat is echt bizar. En de gemeente heeft gewoon een zorgplicht. Die moet gewoon zorgen dat wij fatsoenlijk mee kunnen doen in de maatschappij. En dat we niet de hele tijd in de stress liggen... omdat je gewoon niet weet of je krijgt wat je nodig hebt. Dus ze moeten gewoon vertrouwen in ons hebben. En vertrouwen dat wij niet zomaar dingen aanvragen... omdat we een luxe leventje willen leiden. We willen gewoon meedoen. We willen gewoon een normaal leven kunnen leiden. Saskia Visser, inmiddels zit ik aan de andere kant van Utrecht... en jij bent van Iederin. Iederin is een netwerkorganisatie die zich inzet... voor de rechten van mensen met een beperking en chronische ziekte. En als je dit zo hoort, want we hebben het net even af zitten luisteren... van Tamar. Dit komt me heel bekend voor. We krijgen hier vaker signalen over. Over aanvraagprocedures die heel ingewikkeld zijn. Inwoners die iets aan willen vragen... en die dan met wantrouwen tegemoet worden getreden. Ontmoedigingsbeleid. Informatie die heel beperkt is. Onafhankelijke cliëntondersteuner. Hè, dat is iemand die met de burger meedenkt. Hè. Dat is ook nog geen vanzelfsprekendheid. Ja, en dat er wel mensen die hebben die ondersteuning nodig... om zelfstandig te kunnen wonen en deel te kunnen nemen aan het sociale leven. En daar is die WMO voor. Hè? Dat mensen langer thuis kunnen wonen en kunnen participeren. Waarom is het allemaal zo ingewikkeld? Ja, wij zien verschillende problemen. Een van de dingen die wij zien is dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Hè? Dat heeft grote gevolgen voor mensen met een beperking. Het moet natuurlijk niet uit mogen maken waar je woont of je een noodzakelijke voorziening krijgt. Dat blijkt uit onderzoek ook, dat gemeenten daar allemaal verschillend in staan. Hè? Ja, of je nou een woningaanpassing nodig hebt of een hulpmiddel, ondersteuning bij het vinden van werk. Dat moet niet uitmaken in welke gemeente je woont. Dus waar iedereen voorstander voor is, is dat er een landelijke afspraak komt... over hoe gemeenten hun werk moeten uitvoeren. We willen ook dat er beter toezicht komt. En wat wij ook willen, dat er in gemeenten een gehandicaptenraad komt... van mensen die zelf weten hoe het is... zodat zij mee kunnen denken over beleid, over goed beleid. Maar hoe kan het nou? Want ja, onderzoek bevestigt al jaren... dat zulke voorbeelden, zoals Tamar, niet op zich staan. Nee, wij zijn ook niet de enige die dit constateren. De Nationale Ombudsman... heeft daar in het voorjaar bijvoorbeeld ook alweer een rapport over uitgebracht. Een deel van het probleem is een geldkwestie. Beleid goed uit te kunnen voeren om hun werk goed te kunnen doen. Dat wordt dan wat, hè, de komende jaren. Zeg dat wel, ja. Maak jullie je zorgen? Ja, wij maken ons daar zeker zorgen over. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks, de EU moet flink investeren in de productie van kweekvlees... vinden wetenschappers en oud-eurocommissarissen. Is dat nodig en zitten we er als consument wel op te wachten? Straks bespreken we het, nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Jeroen Tjepkema. India heeft het reisadvies voor Canada aangepast. De overheid waarschuwt inwoners voorzichtig te zijn wanneer ze naar het land reizen. De relatie tussen India en Canada staat sinds een paar dagen op scherp. Afgelopen maandag beschuldigde de Canadese premier Trudeau de Indiaanse regering van betrokkenheid bij de liquidatie van een Sikh-leider in Canada. De man die begin dit jaar een huisarts neerstak in een praktijk in Den Haag krijgt tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft ook bepaald dat Michael R. een schadevergoeding van ruim 75.000 euro moet betalen aan de huisarts. De rechter is meegegaan in de eis van het OM. Dat verklaarde dat R. ontoerekeningsvatbaar was toen hij de huisarts neerstak. Nederlandse boeren hebben jarenlang veel meer kippen gehouden dan volgens Europese regels mag, zegt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben boeren onterecht geprofiteerd van een uitzondering. De organisatie wil daarom ook dat de Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpt. En twee Nederlanders zijn in België veroordeeld voor een aanslag met een vuurwerkbom bij een huis in Antwerpen. Ze zijn veroordeeld tot 5 jaar cel en een schadevergoeding van ruim 40.000 euro. De aanslag had volgens Vlaamse media met drugs te maken. Dankjewel Jeroen en dan Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Ik wilde zeggen het is warme trui weer, maar kijk omheen. Eigenlijk heeft alleen maar Lammert een warme trui. Ja, ja. Ja Lammert, vertel. Het voelt een beetje frisjes in deze. Ja. Je bent gewoon met je pessimistische benen uit bed gestapt. Ja, dat is het. Dat is het. Nee, maar ja. Ik heb een blouse aan en ik heb het al de hele dag koud. Dus ik snap Lammert. Oh, oké. Okay, ja. Nou, toch. Peter nou. Heeft zijn mouwen opgestroopt, dus nu komt het. Ja, wat gaan we er eens van maken? Eigenlijk, ja, kijk, het is bewolkt en het heeft in het noordwesten ook eventjes geregend vanochtend. Maar echt koud is het eigenlijk niet. Oh. Dat gaat wel wat meer komen. Want eerst klaart het nog eventjes op vanavond. Maar vannacht neemt de bewolking toe. En aan het eind van de nacht gaat het dan regenen. En morgen wordt dan best wel een regenachtige dag. Met waarschijnlijk de meeste regen in het westen van het land. Daar kan wel zo'n 20 mm vallen. In het oosten van het land komt die regen ook. Maar pas veel later. Dus daar is het tot halverwege de middag droog. Dat geldt ook voor Limburg bijvoorbeeld. En ja, dan komt die regen daar ook nog eens een keertje. Dus de timing is voor verschillende gebieden echt wel anders. Het is dus ook iets minder warm morgen dan vandaag. Het wordt namelijk zo'n 17 of 18 graden. En overmorgen, vrijdag, dan wordt het ook een graad of 18. Dit weekend ook zo'n 18 graden. Dus daar moeten we het een beetje mee doen. Maar dan trekt Lammert zijn sjaal uit de kast. Ja, zeker. Handschoenen, alles erop en eraan. En, maar de zon die komt wel weer terug vanaf vrijdag. Die is er namelijk morgen niet, maar vrijdag wel. En zaterdag dan is er bijna geen regen meer en vrij veel zon. En vanaf zondag is het dan zonnig, droog en gaat de temperatuur ook weer omhoog. Dus dan krijgen we nog een klein stukje nazomer. Oh. Met temperatuur in de nieuwe week ook van zo'n 2 of 23 graden. Kijk, dankjewel Peter Kuipers-Munneke. En dan Dennis Mooij, wat is de situatie op de weg? Er staat op dit moment net geen 200 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en ze leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 10 kilometer. Je bent daar 20 minuten langer onderweg. De A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Moergestel, 10 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de N36 Ommen-Almelo die is bij Marienberg afgesloten. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen. Gaan we snel naar het EK wielrennen in Emmen. Daar zijn de mannen begonnen aan de tijdrit. Gio Lippens. Jazeker, ook een tijdrit net zo lang als die bij de vrouwen. De tijdrit is juist gewonnen werd door Marlen Reusser, de Zwitserse favoriet. En de grote vraag is natuurlijk of ook hier de grote favoriet zich laat zien. Of die de gouden medaille gaat pakken op het Europees kampioenschap. En dan hebben we het natuurlijk over Wout van Aert, die als één na laatste van start zal gaan. Om 16 minuten voor 5, dus over een dikke 10 minuten. Dan gaat Wout van Aert van start in Emmen, daar bij de dierentuin. Een minuut later start trouwens de laatste. De man, dat is een Engelsman, Joshua Tarling, 19 jaar pas oud, maar wel een man die een medaille pakte op het wereldkampioenschap in Glasgow. Eén Nederlander hebben we inmiddels al in actie. Die is onderweg van Emmen naar Emmen, Sjoerd Baks. Dat is een goede renner. Die rijdt voor de Verenigde Arabische Emiraten, de ploeg van Tadej Pogacar. Die won trouwens vorige week nog een aardige wedstrijd. Een wedstrijd waarin die onder andere Mark Hirschi, maar ook Michael Matthews klopte. Maar dat was geen tijdrit. Dat was een gewone rit in lijn. En Sjoerd Baks die heeft op dit moment ook de snelste tijd na 10 kilometer staan. Maar er zijn nog niet al te veel renners voorbij gekomen. Dus dat is nog geen serieuze indicatie. Zometeen over een minuut of twee dan krijgen we Daan Hole, de tweede Nederlander in actie. En dat is de man die tweede werd op het Nederlands kampioenschap voor Sjoerd Baks. Maar achter Jos van Emden, de nationale kampioen die er vandaag niet bij is. Roos Mogré. Eén vandaag. Wie krijgt er extra geld? De minima of de middengroepen? Of allebei? Dat is de inzet tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen in Den Haag vandaag. Het gaat natuurlijk allemaal over de begroting van volgend jaar. Maar ja, met een demissionair kabinet is het toch iets wat ingewikkeld discussiëren. Ik ga daarover praten met onze politiek commentator Joost Vullings. Ja, Joost, we hoorden net van Mark Hamers van de NOS. Het is een beetje wielen en dealen vandaag. Vind jij het tot nu toe een spannend debat? Nee, het is niet echt een debat waarbij je op het puntje van je stoel zit. Maar ja, er wordt wel gewield en gedeeld. Af en toe heb ik wel eens het idee, laten we de camera's eigenlijk eens omdraaien in die plenaire zaal. Want er zijn natuurlijk mensen die aan het woord zijn en er zijn er interrupties. Allemaal heel inhoudelijk. Maar als je de camera's omdraaien, dan zie je dat er gewoon heel veel verkeer is tussen die fractievoorzitters die aan het steun zoeken zijn bij elkaar. Ik heb dat ideetje, jij dat ideetje. Kunnen we dat misschien combineren? En ik denk dat dat vandaag doorgaat en morgen ook nog. En dat er uiteindelijk morgen misschien wel één motie ligt of een paar moties waar toch nog de begroting serieus verspijkerd gaat worden. Dus achterin is het juist interessant, terwijl wij alleen de voorkant zien. Zo is het vaak in het politiek, hè? Ja, waar spitst het debat zich op toe? Nou ja, kijk, die 2 miljard die het kabinet heeft uitgetrokken voor armoedebestrijding, daar is volop steun voor, dus dat gaat door. Maar kan het niet een onsje meer zijn of een kilootje meer zijn? Dus aan de ene kant zie je partijen die zeggen, nou, de minima, goed wat het kabinet heeft gedaan, maar daar moet echt nog meer bij, want deze groepen heeft het heel erg moeilijk. Maar dan zijn er ook partijen die zeggen, ja, wacht eens even, die groepen die er net boven zitten, de middengroepen, die hebben het ook heel zwaar en die krijgen eigenlijk niets van het kabinet. Daar moeten we ook nog wat voor doen. En dan kan je zeggen, is dat dan een tegenstelling? Wordt het de keuze of voor de minima of voor de middengroepen? Nou, ik denk dat er dus nu bij dat wielen en dealen vooral gekeken gaat worden, hoe kunnen we beide groepen nog een extra steuntje in de rug geven? Ja, en het kabinet is natuurlijk gevallen. De coalitie bestaat eigenlijk niet meer. Wat merk je daarvan? Nou, daar merk je wel wat van. Ja, zeker. Je merkt dus dat al die partijen gewoon met hun eigen ideeën de boer op gaan en niet meer denken, oh, dat moet ik via de coalitie regelen of alleen via de oppositiepartijen. Maar je merkt ook wel een beetje dat de verhoudingen her en der wat verzuurd zijn. Bijvoorbeeld tussen de VVD en D66. Dat loopt niet altijd even lekker. Dus toen Sofie Hermans aan het woord kwam vanochtend, zag je al heel snel, hey, D66. Pater Notte stond aan de telefoon. Of aan de telefoon. Aan de dus misschien heb ik het ook aan de telefoon waarschijnlijk in die ook achterkamertjes. Ook aan de interruptiemicrofoon, moet ik zeggen. Dan ging het over het gehandicaptenbeleid. Ja, de VVD heeft gezegd, daar willen we het eigenlijk niet meer over hebben, deze kabinetsperiode. Nou, daar was Pater Notte toch wel eigenlijk een beetje pissig over. En even later, een uur later, kwam hij weer aan de interruptiemicrofoon. Toen zei hij van, ja, mevrouw Hermans, ik weet nog wel dat we kort na de val van het kabinet samen op tv zaten. Toen vroeg ik u, hoe denkt u over samenwerken met de PVV? Toen zei hij, nou, daar heb ik niet zo'n zin in. En nu, ja, verdedigt u het standpunt van uw nieuwe partijleider, Jezegus. Ja, en dat die aanval, daar reageerde Sofie Hermans weer fel op. En als het nou gaat over samenwerking met de PVV, ik heb de heer Wilders in eerste termijn iets horen zeggen over samenwerken met de PVV en een telefoontje van u over een motie van wantrouwen. Ja, voorzitter, mevrouw Hermans was daar niet bij. Ik heb Wilders toen gebeld om te vragen wat hij in dat debat ging doen. Maar laten we na 25... Zeker, en ik heb hem later die dag ook nog een keer gebeld om te zeggen dat wij niet mee gingen doen aan een motie van wantrouwen, wat mij betreft. Ja, dat was toch een gevoelig puntje. We weten niet wat er toen gebeurd is, maar Wilders heeft een keer bekendgemaakt dat rond de val van het kabinet en in een aanloop naar het debat erover, waar uiteindelijk Rutte terugtrad, maar toen was er sprake van, komt er een motie van wantrouwen? En Wilders heeft gezegd, ja, ik ben toen gebeld door Jan Paternotte van D66... die mij min of meer smeekte om zo'n motie in te dienen. Nou ja, dat wordt ontkend door Paternotte, maar het idee dat het al gebeurd is, ja, dat zit natuurlijk de VVD dwars, dat in die dagen D66 wellicht uit was op de scalp van Rutte. Kortom, je merkt dat die twee partijen, de onderlinge verhoudingen wel her en der verzuurd zijn. En dat komt dan hier tot uiting. Hier stonden de camera's trouwens wel goed, want je zag hier ook het gezicht van Jezielkus. Dat was fijne televisie. Ja. Over Wilders gesproken, die mocht vandaag traditiegetrouw beginnen. En heeft eerder al gezegd dat hij milder is geworden, want hij wil graag regeren. Opportunistisch wat dat betreft, wat is daarvan te merken? Weinig. Ja, nou ja, misschien dat hij het niet. Ja, nou, hij was gewoon inhoudelijk zoals we hem kennen. Ik denk alleen dat hij meestal combineert hij dat nog met persoonlijke aanvallen op mensen. Nou, die liet hij achterwege. Dus niet overbodig mensen tegen de haren instrijken. Maar inhoudelijk doet hij eigenlijk geen water bij de wijn. Hij zegt wel van, en natuurlijk doe ik dat niet, want dit is mijn verkiezingsprogramma. Hier sta ik daarvoor. En mocht ik voldoende zetels halen en mocht ik uiteindelijk uitgenodigd worden om aan tafel te komen zitten in de formatie, dan pas ga ik nadenken over compromissen. Maar tot die tijd blijf ik gewoon wie ik altijd geweest ben. En in hoeverre spelen die verkiezingen überhaupt een rol vandaag en morgen? Ja, het gaat wel vaak over verkiezingsprogramma's. En natuurlijk probeert iedereen zijn eigen standpunt een beetje voor het voetlicht te brengen. En daarvoor heb je natuurlijk voor nodig van je bent het met elkaar eens, want dan kan je iets regelen, dit debat. Of je bent het niet met elkaar eens. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan GroenLinks en de VVD van Sophie Hermans. Zo, ja, de VVD heeft aangegeven, wij willen nog iets regelen voor de middeninkomens. Die vinden dat het kabinet wel voldoende doet voor de minima. Maar ja, GroenLinks, een Partij van de Arbeid, zeggen, wij willen eigenlijk nu al het minimumloon gaan verhogen. En dat wil de VVD niet. Dit tot grote ergernis van Jesse Klaver. Ik heb hier echt grote problemen mee. Meer dan een jaar formeren. Anderhalf jaar ruzie maken in een kabinet. Het dan laten vallen. Of een vluchtelingenkinderen die u niet wil laten samen zijn met uw ouders en vervolgens zeggen, we moeten wachten op een nieuw kabinet voordat we de fundamentele problemen voor Nederland kunnen aanpakken. We hebben geen tijd. Zij zijn afgetreden. Wij niet. We gaan niet wachten tot die verkiezingen om de volgende stappen te zetten. Mevrouw Hermans. U heeft mij horen zeggen dat ik vind dat we voor volgend jaar die accijnsverhoging moeten tegengaan. Dat ik vind dat we moeten kijken of het mogelijk is om de energiebelasting te verlagen. Kijken wat we kunnen doen met de kinderbijslag om gezinnen met kinderen die het zwaar hebben te kunnen helpen. Ja, we doen heus wel wat, is de boodschap van Sophie Hermans van de VVD. Maar Klaver wilde haar uitnodigen meer te doen. Dat sloeg ze af. Ja, en dan had Klaver een mooi punt om dat eventjes te markeren, dat er wat dat betreft verschillen zijn tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid en de VVD. Ja, en wij zagen gisteren bij het Een Vandaag opiniepanel dat sommige leiders echt nog wel hun best moeten doen om steun te krijgen. Het debat is nog lang niet afgelopen. En steun van de kiezer bedoel ik dan. Maar kun je al iets zeggen over hoe een nieuwkomer als Henry Bontebal van het CDA het doet? Want bij zijn eigen kiezers doet hij het nog niet zo top. Ja, hij moet natuurlijk nog eventjes wachten voordat hij aan de beurt is. Ik denk dat het zo gaat gebeuren. Maar ja, tot die tijd, hij heeft wat interrupties gedaan. De eerste was bij Wilders. Toen zag ik nog wel wat zenuwen. Ik denk niet dat hij tot op heden zijn eigen kiezers heeft kunnen overtuigen. Maar ik denk ook niet dat ze heel teleurgesteld moeten zijn. Het is zijn eerste debat natuurlijk als fractievoorzitter. Bijzonder lastig. Ja, zometeen komt zijn eigen spreektijd. En dan moet hij zorgen dat hij even gaat vlammen. En Pieter Omtzigt, daar kijkt natuurlijk ook iedereen naar. Ja, nou, dat is de man van de inhoud. En die heeft de marginale lastendruk. Ja, heeft hij op de agenda gezet. Daar wordt wel over gesproken. Even technisch, een marginale lastendruk is. Wat hou je van 1 euro over als je. Wat hou je van 1 euro over als je dus 1 euro meer gaat verdienen? Ja, en voor sommige groepen, dus net boven die onderkant, is het zo dat als je 1 euro meer gaat verdienen, daar maar 9 cent van overhoudt. Dus daar wordt ook wel naar gekeken. Maar ja, Pieter Omtzigt is de laatste spreker. En heel veel partijen willen hem misschien niet zozeer aanvallen, want daar word je niet echt populair van. Maar willen wel weten waar die voor staat. Die hebben natuurlijk vast vragen voor hem. Maar ja, dat zal wel rond middernacht zijn voordat hij zelf aan de beurt is. En voorlopig zit hij zelf in de luxe positie dat hij af en toe naar de interruptiemicrofoon kan lopen en gewoon vragen kan stellen aan anderen. En gisteren zei jij tegen mij tijdens Prinsjesdag, ja, wat opvalt is dat eigenlijk niemand het nu al meer over Mark Rutte heeft. Nee. Morgen. Wie is dat? Dat zei ik toen ook al. Nee, Rutte is. Nee. Maar morgen moet hij toch echt wel ook nog spreken. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat hij lekker gaat babbelen, dat hij af en toe een vraag krijgt, zodat dus die fractievoorzitters dan de tijd hebben om onderling die moties te maken over wat ze nog willen veranderen aan de begroting. Dus hij moet vooral geluid produceren morgen. En dan kunnen anderen. Ja, sorry dat ik het zeg, yes. Maar daar komt het wel op neer. Keelsnoepje, ja. En de rest komt goed. Oké, okay, ja, nou, jij, ja, blijft het allemaal voor ons volgen daar in Den Haag. Zeker. Dankjewel voor nu. We gaan het allemaal horen morgen. Dank, Joost. Feit of fictie? En dan van feit of fictie, vandaag Lammert over? Ja, over de instroom van asielzoekers. Want in het verkiezingsprogramma van de PVV staat namelijk dat zorgt voor 4 extra schoolklassen per maand in Den Haag. Oké, dus de gemeente Den Haag heeft hier meer last van dan andere gemeentes. Ja, we belden wethouder onderwijs van Den Haag, Hilbert Bredemeijer, of hij weet waarom de PVV in het programma nou specifiek voor Den Haag heeft gekozen. Heeft ermee te maken dat ik als wethouder onderwijs in Den Haag een aantal maanden geleden de noodklok heb geluid als het gaat om het kunnen organiseren van nieuwkomersonderwijs. En daarvoor heb ik minister Wiersma destijds nog uitgenodigd. Dat is in die periode geweest. Ja, daar loopt Den Haag in voor als het gaat om de oplossing die we hebben geboden. En dat was ook het moment dat ik heb gezegd hoe hoog de instroom van nieuwkomers op dat moment was. Ja, en dat zijn er ook nu nog steeds zo'n 100 per maand. Ja, maar wacht even, het gaat over nieuwkomers en de PVV heeft het over asielzoekers. Ja, heel scherp voor je. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. En voor die nieuwkomers wordt dat verzorgd door LOWAN. We vroegen woordvoerder Harriette Boerboom of je het wel zo stellig over asielzoekers kunt hebben. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat in iedere klas natuurlijk ook kinderen zitten van bijvoorbeeld Oekraïnse vluchtelingen of kinderen van arbeidsmigranten en kenniswerkers, kinderen van remigranten. Dus alle leerlingen zitten natuurlijk gewoon door elkaar in een klas. En die vormen samen een klas. Ja, en de Haagse wethouder Bredemeijer die had het net over een oplossing die ze hadden. Hij legt uit wat de gemeente Den Haag precies heeft gedaan. We zien een behoorlijk forse instroom in onze stad van kinderen van nieuwkomers. Dus dat zijn expats, vluchtelingen en arbeidsmigranten. En die kinderen die hebben op het moment dat ze hier in Den Haag aankomen direct recht op onderwijs. Dus dat hebben we ze ook te bieden, dat willen we ze ook graag bieden. Ze zijn nog niet klaar om dan in te stromen in het reguliere basisonderwijs. En daarom hebben wij nieuwkomersonderwijs. Nou, daarvan zien we het afgelopen jaar ongeveer dat dat echt overvraagd is. En daarom hebben we een nieuwe vorm van onderwijs daar nog voor geplakt. Die worden door onbevoegde, maar zeer bekwame mensen. Krijgen ze les. Ja, hij zegt voorzieningen voor de kinderen het belangrijkste vinden en dat ze de kinderen zonder onderwijs geen menswaardig bestaan kunnen geven. Oké, en volgens de PVV zijn de instroom van asielzoekers dus de oorzaak dat het onderwijs ernstig onder druk komt te staan. Neemt die groep toe dan? Nou, Harriette Boerboom erover. Met name de oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat wij hier echt heel erg veel kinderen uit de Oekraïne hebben gekregen. En je ziet eigenlijk helemaal niet zo'n enorme toename van alleen asielzoekers als je dat vergelijkt met de andere jaren. Hoeveel asielkinderen zijn er eigenlijk in Nederland? Ja, ik heb even nagevraagd bij het COA. Volgens hen zijn er 10.500 leerplichtige asielkinderen door het hele land proportioneel per gemeente verspreid. Maar Harriette Boerboom zegt dat het veel beter kan dan dat tot nu toe gaat. We wachten natuurlijk met smart op de spreidingswet die hopelijk ervoor zorgt dat er gewoon veel meer spreiding over Nederland plaatsvindt. En dus ook bij de scholen de aantallen gewoon veel minder groot zullen zijn. Oké, maar even resume. De PVV zegt dus dat de instroom van asielzoekers zorgt voor 4 klassen extra per maand in Den Haag. Klopt dat ja of nee? Nou, Den Haag krijgt iedere maand te maken met ongeveer 100 nieuwkomers die recht hebben op onderwijs. Dat zouden ongeveer inderdaad 4 schoolklassen zijn. Maar niet elke nieuwkomer is een asielzoeker. En de precieze afkomst wordt ook niet geregistreerd door de gemeente. Dus daarom kun je dit niet met zekerheid zeggen, is het toch fictie. Dennis Mooij, gaan we naar de situatie op de weg. Nou, op de A16 heb je nu de meeste vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein doe je er 20 minuten langer over. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Europa dan moet miljarden investeren in de eiwitrevolutie. Die oproep doen wetenschappers en oud-EU-commissarissen in een brief aan de Europese Unie. En nu denkt u misschien, eiwitrevolutie, wat bedoelen ze daarmee dan? Nou, dan hebben ze het onder meer over kweekvlees. En dat is de toekomst. En dus wil je als Europa niet achterblijven, aldus de briefschrijvers. Brussel zou hier de komende jaren tenminste 25 miljard in moeten steken. Lammert? Ja, en dat geld is dan onder meer bedoeld voor de ontwikkeling van kweekvlees en plantaardig voedsel, zoals plantaardig hamburgers, maar ook voor andere manieren om voedsel te kweken, zoals precisiefermentatie. Dat is een beetje een ingewikkelde term. Ik gebruik hem niet elke dag, maar daarmee kun je dierlijke eiwitten maken zonder dat je daarvoor echte dieren nodig hebt. Grote winst daarbij is dat je dus veel minder dieren nodig hebt voor een stukje vlees op je bord. Ja, en die eiwitrevolutie, ik vind het wel een lekker woord, moet de komende jaren dus de wereld veroveren, maar zijn consumenten daar ook klaar voor? Ik ga erover praten met Marleen Onwezen, voedselpsycholoog aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even beginnen bij het begin, die eiwitrevolutie. Daar hebben we het onder meer over kweekvlees. Kun je nog eens goed uitleggen, wat is dat nou precies, kweekvlees? Kweekvlees is vlees dat eigenlijk in een laboratorium wordt gekweekt. Dus in plaats dat er dieren groeien en er veel land en voedsel nodig is, kweek je eigenlijk vlees uit de stamcellen van dieren. En op die manier is het in potentie een oplossing voor zowel dierenwelzijn als milieu-issues. Dus in plaats van een heel dier heb je nu 1 celletje nodig om vlees te creëren? Ja, ja. En deze brief is een smeekbede aan Brussel om fors geld te investeren. Ze zijn naar eigen zeggen bang dat Europa de boot mist, hè, die briefschrijvers. Hoe urgent is deze oproep wat u betreft? Nou, dat is zeker heel urgent. Dus het vraagstuk om minder dierlijke eiwitten te gaan eten en meer plantaardige eiwitten is echt heel belangrijk. Simpelweg omdat het produceren van dierlijke eiwitten gewoon veel minder efficiënt is. En we überhaupt eigenlijk veel te veel eiwitten eten. Dus te gaan nadenken over, hey, hoe gaan we eigenlijk met ons voedsel om? En eten we niet veel te veel dierlijke eiwitten? Is een heel belangrijke vraag om met de klimaatcrisis om te gaan. En het zoeken naar, zeg maar, alternatieven. Daar horen dus bijvoorbeeld plantaardige eiwitten bij, zoals peulvruchten of bonen. Maar dus ook hele andere alternatieven, zoals kweekvlees. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vega-burgers, hè, of vegetarisch gehakt. Dat is dan allemaal niet genoeg? Nou, het punt is dat het voor heel veel verschillende mensen een zoektocht is hoe om te gaan met deze transitie. Dus als je het hebt over duurzaamheid, dan kan je zeggen van de focus op peulvruchten is misschien wel het slimste. Want daar heb je eigenlijk het meeste impact als het gaat om het milieu. Er is verder geen productie voor nodig, is heel plantaardig. Dus dat is een hele goede weg. Maar zo'n transitie wil je eigenlijk maatschappijbreed aanpakken. En dan is het ook belangrijk na te denken van, ja, kunnen we alternatieven vinden die eigenlijk voor iedereen aantrekkelijk zijn? Zodat we minder vaak vlees gaan eten, kleinere porties, of dus meer duurzame alternatieven voor vlees. Maar kweekvlees zou dan lekkerder zijn bijvoorbeeld dan een vegetarische burger? Ja, dus dat is natuurlijk ingewikkeld. Het is er nog niet, hè? Nee, en je kan het in Nederland ook niet eens proeven, maar nee. Het schijnt lekker te zijn, heb ik me wel laten vertellen. Ja, dus er zijn natuurlijk in potentie veel voordelen. Ook bijvoorbeeld dus vanuit dierenwelzijnsperspectief. Er hoeft geen dier meer dood om een stukje vlees op je bord te hebben. En je kunt ook nadenken over allemaal gezondheidsissues die wel worden besproken. Dat er veel antibiotica wordt gebruikt om de dieren gezond te houden in de vee-industrie. Heb je misschien minder nodig dan. Ja. En natuurlijk de milieu-issues. Je hebt veel minder land en water, et cetera, nodig voor de productie. Dus in potentie, het is er nog niet. Daar moet nog echt heel veel gebeuren. Maar in potentie kan het voordelen bieden. Heeft u het wel eens geproefd? Nee. Ook nog niet. Dat kan ook nog niet in Nederland. Nee, maar ik dacht, misschien bent u misschien in het vliegtuig gestapt. Ja. Lammert, als dat bedrag van 25 miljard euro er komt, hè, wat zou dat dan betekenen voor de producenten van kweekvlees? Ja, dat legden we voor aan zo'n producent, Tim van der Rijt van Mozameet. Zijn bedrijf maakt kweekvlees van rund. Als er meer geld naar deze sector gaat, dan zou dat voor ons ook betekenen dat we meer kunnen leunen op publiek beschikbaar onderzoek. Dus wij zijn natuurlijk intern onderzoek aan het doen, maar we staan op de schouders van wetenschap die hier aan vooraf is gegaan. Dus daar zouden we wetenschappelijk gezien zouden we daarmee sneller kunnen gaan. En als het wordt ingezet voor het bouwen van productiefaciliteiten, zouden we natuurlijk sneller en beter consumenten van lekker vlees kunnen voorzien. Ja, want het zit nu allemaal nog in de productiefase. In Nederland is de regelgeving dus ook zo dat je het nog steeds niet mag proeven. In het buitenland is dat wat anders. Maar stel, het komt er wel, zitten Nederlandse consumenten dan ook op te wachten, mevrouw Onwezen? Denkt u dat mensen daar warm voor te krijgen zijn? Ja, het is natuurlijk gewoon nog ontzettend spannend en nieuw. Dus het is echt heel erg belangrijk om echt goed na te denken van, hey, hoe positioneren we dan dat kweekvlees? Want wat we bijvoorbeeld zien in onze onderzoeken is dat het heel erg uitmaakt of je het nou heel erg technisch formuleert of juist heel natuurlijk. En als je juist op die technische hoek gaat zitten, waar het natuurlijk heel veel over gaat bij kweekvlees. Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, hè. Je gaat meteen denken aan een laboratorium. Dat mensen dan veel eerder denken, gadverdamme, dat is toch helemaal niet iets natuurlijks om op te eten. Het is een beetje een reageerbuis, hamburger. Ja, ja. Dus daar is echt nog wel heel belangrijk om goed na te denken van, hey, op welke manieren zouden mensen het een acceptabel product vinden? Bijvoorbeeld echt als een stukje biefstuk of eigenlijk alleen verwerkt in een lasagne. Dat betekent echt andere manieren voor de ontwikkeling. Ja. Maar ook, hoe zet je het nou in de markt? Ga je heel erg focussen op bepaalde aspecten? Ga je het positioneren als een ander type vlees of niet? Nou ja, en dan natuurlijk nog de juridische aspecten daarin. Maar dat moet je eigenlijk ook allemaal echt meenemen. Want voor je het weet, positioneer je het op de verkeerde manier. En dan staan consumenten er niet meer voor open. Dus dat marketinggedeelte, dat moet ook nog goed uit worden gedacht. Lammert, vinden mensen het spannend, al die nieuwe producten? Ja, dat hebben we ook gevraagd aan kweekvleesproducent Tim van der Rijt. is oorspronkelijk gepresenteerd als iets wat wetenschappelijk mogelijk is, als iets van in de toekomst. Maar hoe meer we dit kunnen laten zien en kunnen delen met consumenten, ik denk dat het al heel snel minder spannend wordt. Het is ook zo dat het tegenwoordig niet meer in een laboratorium wordt gemaakt, maar dat je daar gewoon productiefaciliteiten voor hebt die lijken op wat bijvoorbeeld een bierbrouwerij doet. Dus ik denk dat daar over tijd, ja, dat het daarmee gewoon logischer wordt dat we zo ons vlees ook kunnen maken. En Marleen Onwezen, hoe realistisch, op welke termijn hebben wij het wat u betreft? Wanneer denkt u dat het toch echt gaat gebeuren in Nederland? Ja, er ligt natuurlijk gewoon heel erg veel aan de wetten en regelgeving. Dus daar zullen we gewoon op moeten wachten voordat het op de markt komt. Maar ik denk dat het heel snel zou kunnen gaan, omdat we natuurlijk wel al een aantal voorbeeldlanden zien waar de producten al wel op de markt zijn. Maar ja, dat is eigenlijk de grootste vraag op dit moment. Mag het? Ja, want is die kweekvlees dan ook eigenlijk goedkoper dan gewoon vlees? Je hoeft niet een koe jarenlang te voeden. Ja, het is natuurlijk allemaal speculeren. Daar zal heel erg veel afhangen ook van de vraag en de schaalgrootte. Dus dat zal in het begin natuurlijk zeker niet zo zijn. Maar ja, in potentie zou het kunnen. Dus dat is allemaal speculeren. En waar moet je nu eigenlijk zijn? Want er zijn wel restaurants in de wereld waar je het al kan proeven. Waar moet ik heen als ik het toch wil? Ja, volgens mij is het al in ieder geval in Singapore en Israël op de markt. Kijk, nou, dat is nog voor toekomstmuziek wellicht voor mensen die er echt zin in hebben. We gaan het zien. Dank Marleen Onwezen, voedselpsycholoog aan de Wageningen Universiteit. Lammert, zijn we bijna aan het einde van deze één vandaag. Wat heb jij nog? Ja, in Groningen beginnen ze hem te knijpen. Want er is namelijk nog steeds geen geschikte kerstboom gevonden om in december op de grote markt neer te zetten. En dan denk je misschien, nou ja, het is nog maar september. Wat een haast allemaal. Maar de tijd dringt toch echt volgens Louis van der Tuin, die al sinds juni op zoek is naar een kerstboom. Want ja, voor je het weet is het 7 december, zegt hij, de dag dat de boom er echt moet staan. En voordat je hem daar hebt, daar gaan ook weer wat dagen overheen. En daarom doet hij nu een oproep in het Dagblad van het Noorden. Heeft u of kent u een kerstboom? Het liefst een Noordman die minimaal 20 meter hoog is en rondom vol in de takken zit. Meld u zich dan bij louis@kerstboomgcc.nl. Zodat Groningen niet in de kou staat zonder kerstboom. Kijk, deze kerst. En dan is het van herfst al bijna weer kerst. Ik heb ook al pepernoten gegeten. Weet je oh dat? Jeetje, nou, ja. Daar ben je al helemaal klaar voor. Kijk, dit was één vandaag voor nu. Vanavond zijn we er weer op tv na het 6 uur journaal. En morgen natuurlijk weer op de radio. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws & Co. met Duke Deerstra. Ik wens u nog een heel mooie middag en graag tot morgen. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Hou het hoofd koel. Wees verantwoordelijk. Geld of je leven. Hij is een van de meest invloedrijke personen in onze economie. Ik heb het over de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. De EO met Geld of je leven. In Geld of je leven spreek ik hem over de vele renteverhogingen van de laatste tijd, over de achterblijvende spaarrentes, over de stand van de economie en vooral ook over uw vragen. Dus heeft u een vraag aan Klaas Knot, stuur die dan via nporadio1.nl/vraag. En luister morgenmiddag van 3:30 tot 4. Luister Geld of je leven. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl.